oraz na YouTubie Polskiego Radia. Autopromocja. Trójka budzi. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Ten pierwszy sygnał oznaczał, że mija czwarta, a ten drugi, że rozpoczynamy codzienne, poranne, trójkowe pasmo, wydanie sobotnie. Certain Ratio. Tak zapowiadają swoją epkę, która ukaże się 7 maja, czyli już za 3 miesiące. I tak zapowiada się dzisiejszy program na antenie Trójki. Ewa Wichrowska go zrealizuje, ja nazywam się Michał Grabkowski, a utwór, który wybrzmiał, ma tytuł Wonderland. No właśnie, no to może taki Wonderland sobie dzisiaj zrobimy? Tak, i okazało się, że tyle materiału z ostatniego albumu Denise Sherwood mi się spodobało, że musiałem to rozłożyć na 3 audycje. Won't Bow Down przed chwilą, jako koniec prezentacji części pierwszej. Wrócimy do materiału, myślę, że w przyszłych audycjach jeszcze do powtórek, bo tam ta muzyka nadaje się do niejednokrotnego użytku. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Proponuję, abyśmy byli w kontakcie. Zresztą już gdzieś na mediach społecznościowych jestem atakowany, no ale droga mailowa chyba najbardziej tutaj wszystkim odpowiada. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. No i tradycyjnie o tej porze słuchacze dzielą się na tych, którzy już na nogach, no i na tych słuchaczy, którzy jeszcze mogą sobie trochę poleniuchować. I'm feeling so frightened, silence, the fire. Shine, space is shining bright, bright. Oh, won't you free my mind? Oh, what I like is what I need to fly. My life is not a crime. They call me a dreamer, say I'm flying like dreamer, but I don't know them when they walk my way. I don't show them any mind the way to sing. Right, right, cause that's my piece of day. I'm going forward, got no games to play. Rise and shine bright, sick of the games of playing flute. It's all day, I can see you in. So don't tell me what you gotta say. Life is higher when you're free of my sight. Yo, I've been placing time right inside books. Oh, come with me to life. When I'm feeling so nice in silence, the fire seems to shine right. Oh, what you free my mind? Oh, what you like is what you need to find. Your life is not a crime. My life is not a crime. Your life is not a crime. Your life is not a crime. W zeszłotygodniowej audycji bardzo dużo muzyki było z labelu True Tats. Dzisiaj tylko 3 minuty. Tioa, Life is not a crime. To przypomnę label z Brighton, który zajmuje się dobrą muzyką elektroniczną i zrzesza pod swoimi skrzydłami artystów z całego świata. Ta audycja nazywa się Trójka Budzi. Trójka budzi codziennie od poniedziałku do soboty między 4 a 6 i codziennie budzi inaczej. Dzisiaj oprócz zasadniczej części, czyli jazzu i basu, około gatunkowe klimaty, w drugiej części, w drugiej godzinie na pewno będzie tanecznie. Będzie dzisiaj też soulowo, tak bardziej neo-soulowo. A teraz odpłyniemy z waszyngtońskim chilloutem. Thank you. Hasło chill out jest hasłem ogromnym i tak nie do końca zawsze określającym to, co dzieje się w danym utworze. No to tutaj pod hasłem chill out myślę, że na tej płycie takie tematy się znajdują jak lounge, jak down tempo, jak new jazz, a mowa o albumie Infinity Everywhere. Infinity Everywhere to nowy krążek Erika Hiltona, jednej drugiej duetu Tivory Corporation. Na początku powiem, że to piękna płyta, ale też piękne jest to, że mimo tak wczesnej pory, jest 4:19, państwo już nie śpią albo jeszcze nie śpią, no bo kontakt się uskutecznił i jakby nie było, przypomnę jeszcze raz adres mailowy michal.grabkowski@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję. Tak, pani Urszula słusznie zauważyła, że to taki wstęp do tego, jak tanecznie będzie w drugiej godzinie, a w drugiej godzinie między innymi The Chemical Brothers albo nowy remix utworu z solowej ostatniej epki Martina Gora z formacji Depeche Mode. No ale to wszystko w swoim czasie. Teraz oprócz tego, że płyta piękna, to jeszcze spokojna, utrzymana w jednym tempie, no i na pewno nastrojowa. No i to, co trzeba powiedzieć, to czuć na niej ducha Tivory Corporation. Jakby nie było, Erik Hilton, nowe wydawnictwo. Album, który nadaje się śmiało do słuchania w piękny zimowy wieczór, ale też na wczesne sobotnie poranki.

O tym już mówiłem, ale piękne grafiki zdobią wydawnictwa Alpha Mist. I tak powiem szczerze, że od zwrócenia uwagi na grafikę jego albumu Antifon zaczęła się moja przygoda z artystą. A potem koncert zagrany specjalnie dla mnie w Polsce, we Wrocławiu. Mówię specjalnie dla mnie, ponieważ kiedy Alpha Mist razem ze swoją załogą wyszli na scenę, pod sceną stałem tylko ja. Nie miałem nic przeciwko. Potem przyszło jeszcze może z 5 osób, a koncert oczywiście niesamowity. Jak tak samo niesamowita będzie, mam nadzieję, kolejna płyta Bring Becks. Ona ukaże się 23 kwietnia, a my cieszymy się tym, co mamy, czyli kolejnym singlem Organic Rust. 4:30. Kolejny zespół w nazwie ma 4 sylaby. Są nimi Coco Roco. Baba Ayula, Coco Roco, cały czas mało. Mówię o utworach i o tym, czym swoich fanów raczą panowie i panie z Kokoroko. No ale trzymamy kciuki, może niedługo coś podczas lockdownu powstanie nowego. To jest audycja Trójka Budzi Jazz and Bass. Wkroczyliśmy na bardzo dobry grunt, na jeden z tych gruntów, które najbardziej lubimy w tym paśmie dwugodzinnym, bo to grunt londyński. No i teraz wystąpi artysta, który już niejednokrotnie pojawiał się na antenie. Nazywa się Theon Cross, jest mistrzem tuby, jeżeli chodzi o instrumenty dęte, i też jest bardzo liczącą się i znaczącą postacią na londyńskiej scenie jazzowej. Troszeczkę jestem zaskoczony, bowiem wydawało mi się, że przejrzałem katalogi Theona dosyć dokładnie i wychwyciłem z nich wszystko z jego twórczości, co można było wychwycić. Tymczasem tak sobie spojrzałem w minionym tygodniu na to, co artysta ma do zaoferowania, i okazuje się, że jest jeszcze coś, o czym nie wiedziałem, więc nadrobiłem tą zaległość, a tam dzieją się rzeczy niezwykłe. Taka czynność, którą bardzo lubię, czyli mniej lub bardziej regularne odwiedzanie witryn internetowych związanych z moimi ulubionymi artystami. I to chyba jest normalne. I tak się stało w tym tygodniu, kiedy postanowiłem sprawdzić, co tam u Tiana Crossa. No i aż nie wierzyłem, że mogłem przeoczyć. Być może wcześniej szukałem gdzie indziej, być może wcześniej to wydawnictwo jeszcze nie było tak publicznie w wersji cyfrowej gdzieś wystawione, aczkolwiek jest i ja już mam je na własność. Nagrana w 2015 roku pięcioutworowa epka, która zatytułowana jest Aspirations. Nagrana, ale w jakim składzie? Oprócz Tiana Crossa, który gra na tubie, Nubaya Garcia, saksofon i klarnet basowy, a na perkusji Moses Boyd, czyli sami krewni i znajomi króliczka. O ile tak można powiedzieć, pierwszy Newly Awakened przebojowy, tak w tym drugim Trouble, dużo już pomieszanej wariacji jazzowej. Theon Cross, Nubia Garcia i Moses Boyd na epce tego pierwszego zatytułowanej Aspirations. Piękna okładka, artysta Theon Cross ze swoją wielką tubą na tle wschodzącego słońca i wszystko w pięknym kolorze niebieskim, moim ulubionym. Nie odkładamy zbyt daleko tej płyty, bo na pewno w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass będę jeszcze po nią sięgał. Mamy 8,5 minuty do godziny 5. Okazuje się, że dzisiaj oprócz reprezentacji państwa, czyli słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia, jeszcze reprezentacja państwa czworonożnych milusińskich, bo pan Paweł dopiero się obudził, ale jest usprawiedliwiony, ponieważ napisał, że jego pies też zaspał. Natomiast pani Ewelina ze swoim psem od początku audycji też przysłuchuje się Trójka Budzi Jazz and Bass. Pozdrawiamy słuchaczy, pozdrawiamy wszystkie psy i koty, które być może dzisiaj nas słuchają. No i sprawdźmy, jak się gra w Australii. Thank you. Oj, czuć było Londyn i to bardzo w tym utworze, a to nie Londyn, to Perth i Phil Strode, artysta stamtąd pochodzący. Współczesna szkoła jazzowa, londyńska współczesna szkoła jazzowa, to dla tych, którzy są z Trójka Budzi Jazz and Bass dosyć długo, wiedzą, że jeden z ważniejszych tematów, z całym szacunkiem dla tematów innych w tej audycji, bardzo dużo czasu spędzamy właśnie w Londynie i przysłuchujemy się temu, co tworzą tamtejsi artyści, jak podchodzą do tematu jazzu, jeżeli chodzi o współczesność, jeżeli chodzi o łączenie z innymi gatunkami. No ale okazuje się, że w Australii dzieją się rzeczy podobne. Mówię, okazuje się, ponieważ z tym tematem zetknąłem się stosunkowo niedawno. Tam dochodzi do niesamowitych fuzji jazzu z soulem, z elektroniką, czasami z muzyką funky. Jest naprawdę spora rzesza artystów, którzy też w te klocki się bawią. Temat jest olbrzymi, ale żeby jemu troszeczkę przyjrzeć się na początek, na pewno pomoże nam kompilacja zatytułowana Sunny Side Up.